أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادراني عزيز ومهربان و شنوندگان محترم، الحمدلله ما و شما چند درس از کتاب الملخص فی شرح کتاب توحید را شنیدیم و درس گذشته ما و شما سوره اسراء آیه 23 بود که الله تبارک و تعالی اول برای عبادت خودش و دوم برای نیکوی برای پدر و مادر امر کرده بود. درس گذشته در این باب با تفصیل بیانش کردیم و درس امروزه ما و شما همچنین درس ششمی که امروز ما و شما در درس شش قرار داریم، سوره نساء آیه 36 می باشد که الله تبارک و تعالی می فرماید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عبد الله ولا تشرکو به شیئا. عبادت کنید الله را و الله چیزی را شریک نآرید. الله سبحانه و تعالی در این آیت باز ما و شما را از شرک منع میکند و ما و شما را به عبادت و توحید و یکتاپرستی تشویق میکند و امر میکند که ما الله یگانه را عبادت بکنیم. پس در اینجا شیخ فوزان حفظه الله تعالی برای ما و شما کلمات این آیت را بیان میکند، میگه که وعبود الله ولا تشرکو، عبادت کنید الله را ولا تشرکو. میگه ولا تشرکو معناش ای اترکو الشرک، ترک بکنید شرک را. و شرک معنیش بیان میکند، میگه شرک معناش همین است که و هو تسویت غیر الله بالله فیما هو من خصائص الله. و شرک معناش این میباشد که برابر گردانیدن و برابر کردن الله غیر الله تبارک و تعالی با الله، یعنی که چیزی که هم مخلوق دیگر را در برابر الله تبارک و تعالی قرار دادن. فی ما هو من خصائص الله، در هر چیزی که آن خاصی الله تبارک و تعالی می باشد، یعنی در عبادت، عبادت خاصی الله است، کسی لایق و سزاوار و حق عبادت رو ندارد بجز الله. ما یگانه الله را عبادت میکنیم. وقتی هر چیز دیگر عبادت که کردیم پس این شرک شد. پس شفا دهنده تنها الله است و هر چیز دیگر را شفا دهنده دانستیم پس شرک شد، زیرا اینکه شفا دادن حق الله هست و تنها الله تبارک و تعالی، وقتی به دیگر کس که دادیمش پس شرک شد. پس رزق دادن همچنین تنها الله هست که رزق میدهد و این کسانی که در نزد ما و شما هستند سبب ها اینها اسباب هستند، اینها سبب ها میباشند، اما اصل الله تبارک و تعالی میباشد که برای ما و شما رزق، یعنی که کار کردن مون، محنت کردن مون و داوداو کردن مون، اینها همه چی هستند؟ سبب هستند که الله تبارک و تعالی به همین واسطه برای ما و شما رزق را میرساند. اصلا رزق دهنده الله تبارک و تعالی هست. پس عبادت و دعا و شفا دهنده و هر چیزی که خاصی الله هست از خصایص الله هست. در غیر الله کسی قرارش میتید، چه انسان باشد، چه حیوان باشد، چه قبر باشد، چه سنگ باشد، چه کلوخ باشد، چه درخت، هر چیزی که قرار دادی که اعتقاد کردی که همین سنگ و قبر و درخت و آدم یا که حیوان و نمیدونم چیزی دیگر، همین بگوی همین حق الله را بر همون بودی که همین از دستش میاد همین کار، پس تو شرک انجام دادی، شرک را مرتکب شدی، یعنی که در شرک گرفتار شدی. و یگانه عبادت حق الله هست و شرک کردن این حرام می باشد، چطوری که الله تبارک و تعالی بیان کرد. شیئن میگوید در این آیت ولا تشرکو به، یعنی که شریک نارید به الله. شیئن چه زیرا، شیخ صالح ابن فوزان حفظه الله تعالی میگوید شیئن نکرتون فی سیاق نهی. نکره در سیاق نهی است، در روش نهی این نکره آمدگی است، یعنی که معرفه نیست بلکه نکره آمدگی است. فتعم شرکه، پس این دربر میگیرد تمام شرک را، هر نمود شرکی که باشد، کبیره و صغیره. شرک کبیرش هم جایز نیست انجام دادنش که انسان را از اسلام بیرون میکند و کافر میکند، و شرک صغیره که انسان توحیدش را ناقص میکند، اصلا که انسان کافر نمیکند، مرتد نمیکند، لیکن توحیدش را ناقص میکند و نقصاندار میکند، ان همون شرک اصغر هم جایز نیست که انسان انجامش بدهد. نکیره آمدگی است، یعنی که شرک اکبر و اصغر در بر میگیرد. نه شرک اکبر رو انجام دادن جایز است و نه شرک اصغر. از این حساب باید انسان متوجه باشد، این اندیشه و فکر در سرش نباشد که این شرک شرک اصغر هست، مثلا تومار قرار دادن شرک اصغر است، بگوی با که ندارد من میگیرم، یعنی که من کافر نمیشوم با که ندارد، این طور جایز نیست، بلکه به این نزدیک شدن جایز نیست، به غیر الله قسم یاد کردن به نام مخلوق ها جایز نیست. لیکن اگر انسان بگوید شرک اصغر است من این کار انجام میدیم، این طور انسان باید سهلن کار نباشد، آسانگیر نباشد که بگوید که من کافر نمیشم خلاص دیگر انجامش میتیم. الله تبارک و تعالی هر دو شرک را منع میکند، شرک اکبر و شرک اصغر هم منع میکند که انسان مرتکب شود. چرا که میگوید و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا، عبادت که الله را شریک نورد پیش الله کسی را، در برابر الله تبارک و تعالی کسی را، نه انسان و نه یگان اشیا و هر چیزی که باشد، درخت و قبر و مزار را و الله تبارک و تعالی شریک قرار نده. پس این هست معنای مختصری که شیخ فوزان حفظه الله تعالی برای ما و شما بیانش کرد. پس میگوید المعنى الاجمالی للآیه، معنای خلاصوی این آیه چی هست؟ همین آیه 36 سوره نساء خلاصه اش چی است که انسان ساده بفهمد، یا انسان ساده کرده بفهمد خلاصه اش چی است؟ میگوید یامر الله سبحانه عباده بعبادته وحده لا شریک له. در این آیه الله تبارک و تعالی امر کرده است بندگانش را به عبادت کردن یگانه خودش که شریک اون الله ندارد، که تنها الله تبارک و تعالی باید عبادت کرده شود. و ینهاهم عن الشرک، الله تبارک و تعالی در این آیت تمام انسانیت را منع میکند از شرک، میگه شرک را انجام نده، از شرک تمام مخلوقات را منع میکند که ای مخلوقات شما به شرک نزدیک نشوید. ولم یخص نوع من انواع عبادتی، و الله تبارک و تعالی خاص نکرده است نوع از نوع عبادت را. در اینجا گفته است و عبد الله، عبادت کنید الله را، یعنی خاص یک عبادت از ذکر نکرد، یعنی نماز بخونید یا روزه بگیرید یا حج کنید، این طور ذکر نکرد، بلکه الله تبارک و تعالی عبادت را تمامش در بر گرفت که و عبد الله را، یگانه الله را عبادت بکنید، چی با دعا باشد، چی در طلب باشد، چی با پرستش باشد، یگان الله تبارک و تعالی را عبادت بکنید. لا دعا ولا صلات ولا غیرها، یعنی الله تبارک و تعالی خواست نکرد که دعا تنها الله را عبادت بکن، پرستش کن، یا نماز تنها الله را در پیشش سجده بکن، یا غیر از این دیگر عبادت هایی که هسته، اینها را الله تبارک و تعالی خواستش نکرد. لیعم الامر جمیع انواع العبادتی، بخاطر چی؟ سببش چی است که الله یک عبادتی خاص ذکر نکرد؟ به خاطر آنه که این عام شود، دربر بگیرد این امر تمام انواع عبادت را. و عبد الله، اینجا و عبد فعل امر هست، الله فرمان میدهد، الله تبارک و تعالی ما و شما را دستور میدهد، الله تبارک و تعالی ما و شما را سپارش میدهد که ای انسان عبادت کن الله را. پس در اینجا این فعل امر، این سپارش الله، این فرمان الله تبارک و تعالی عام هست، تمام نوعهای عبادت را در بر میگیرد. ولم یخص نوع من انواع الشرک، و همچنین الله تبارک و تعالی در اینجا خاص ذکر نکرد یکون نوع شرک را، گو ولا تشرکو بیشان، نگو ولا تشرکو فی صلاتک، نگو ولا تشرکو فی عباد فی دعائک، ولا تشرکو بیشان، خاص ذکرش نکرد و عام ذکرش کرد. من انواع شرک، یکون نوعهای خاص شرک الله تبارک و تعالی در اینجا ذکر نکرد. سببش در چی است؟ لیعم النهی جمیع انواع الشرک، تا اینکه عموم باشد این نهی، یعنی که دربر بگیرد همین منعی کرده الله تبارک و تعالی تمام نوعهای شرک را، هر نمود شرکی که هست الله تبارک و تعالی منعش کرده که هست، شرک اکبر است، شرک اصغر، شرکی در عبادت است یا شرکی در طلب، هر کدامش که باشد الله تبارک و تعالی را منع میکند. یا شرکی در اسماء و صفات، که متاسفانه امروز غالبا مردم در شرک اسماء و صفات افتیدگی هستند، و شرک در عبادت که مردم هستند، لیکن متاسفانه بعضی طالب علم های گمراه و جاهل و نادان مردم را به شرک از اسماء و صفات افتندگی هستند، که بعضی عالم ها و بعضی پیشوایان و بزرگان یا بعضی از عالم ها و ایشان ها و ملا ها و پیر هاشون عالم الغیب، داننده غیب، گویا که تمام چیز را میداند، پیش از اون که از خونت بیرون شوی و پیشش بروی تو را میداند که تو چی کار میکنی. نعوذ بالله، این شرک در اسماء و صفات است، در بر الله تبارک و تعالی شریک دادن است که صفت الله تبارک و تعالی است که عالم الغیب، داننده غیب است، این جاهل و گمراه برای یک ایشان و برای یک ملا و برای نمیدونم یک پیروش این صفت رو میدهد. این هم همچنین شرک میباشد و شرکی در عبادت همچنین زیاده که چی داره که ما و شما میبینیم متاسفانه از مردممون که به قبر و به مزار و به خاک و سنگ و این چیزها شوق و محبت و رغبت خاصی دارن که الله تبارک و تعالی چشمان اونها را کشاده بگرداند و دلشون را پر از علم بگرداند و داننده حق بگرداند تا یکی از این شرک ها دور بشوند. پس خلاصه معنا و پس خلاصوی معناش یا که مختصر معنای آیت یا مفهوم آیت این می باشد که الله تبارک و تعالی ما را امر کرده است به عبادت تنها خودش که شریک ندارد و ما را نهی میکند از شرک و خاص نکد الله یگان نوع عبادت را. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تمام نوع عبادت تنها برای الله باشد و کسی را در نوع های عبادت ما در بر الله شریک قرار ندهیم. و همچنین الله تبارک و تعالی شرک را ذکر کرد، شرک را خواست نکرد که شرک اکبر را نکند یا شرک اصغر را، زیرا اینکه همه شرک ها را در بر بگیرد که مردم از تمام شرک ها دور باشد و از همه نوع شرک خودداری بکند. پس این هست خلاصوی معنای آیه سوره 36، سوره نساء آیه 36. پس در دوام عباره شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی میگه که مناسبت الآیتی للبابی، مناسبت داده گرفت و ربط این آیت در این باب چی میباشد؟ چی داره که ما و شما چند درس است در بابی کتاب توحید هستیم، یعنی بابی ما و شما را نامش کتاب توحید است. پس در همین کتاب توحید همین آیه 36 سوره نساء چی؟ دخالت دارد یا چی ربط دارد یا چی مناسبت دارد؟ میگوید که انها بتودیت بالامر بالتوحید و النهی عن الشرك. هر آینه میگوید الله تبارک و تعالی این آیت رو شروع کردگی هست با امر به توحید که مردم باید توحید در یگانه الله تبارک و تعالی را عبادت بکنن و النهی عن الشرك. الله تبارک و تعالی در این آیت ما و شما را از شرک منع کردگی است. ففیها تفسیر توحیدی بانه عبادت الله وحده و ترک شرکی. پس در همین آیت تفسیر توحید است. ان همین آیتی و عبد الله ولا تشرک به شیء تفسیر و معنای توحید می باشد. بانه عبادت الله به این معنا که توحید یعنی که عبادت کردن الله تبارک و تعالی. در این آیت همین چیز آمدگی است. توحید را بیان میکند که توحید یا که این آیت معناش همین است که عبادت الله وحده تنها الله تبارک و تعالی را عبادت کردن و ترک و شرکی و شرک را ترک کردن و دور شدن و پرتافتن شرک و بیزاری جستن از شرک. این هست معنای این آیت و معنای توحید و مفهوم توحید این می باشد که تمام مردم الله یگانه را بپرستند و دوری بجویند از شرک. پس این هست مناسبت آیت یا داده گرفت و ربط این آیت به باب کتاب توحید. در دوام برای شیخ می گوید ما یستفاد من الآیتی، چی فایده گرفته می شود از این آیت، از این آیه 36 سوره نساء چی فایده ها را ما به دست می آریم؟ میگوید که پنج فایده ذکر میکند. میگوید یکم وجوب افراد الله بالعبادتی، واجب بودن تنها دانستن الله تبارک و تعالی به عبادت. یعنی که در این آیت ما یکم فایده همین رو به دست میاریم که باید ما الله یگانه را تنها عبادت بکنیم، کسی دیگر را در بر شریک قرار ندهیم. لان الله امر بذلک اولا، به خاطر اون که در این آیت الله تبارک و تعالی اولین چیزی که امر کرد چی بود؟ عبادت خودش که و عبد الله، عبادت کنید الله تبارک و تعالی را. فهو اکد الواجباتی، پس انا همین عبادت الله از مستحکم ترین و قوی ترین و تأکید شده ترین و مهم ترین واجبات می باشد که باید انسان انجامش بدهد. یعنی که برای هر انسان مهمتر وظیفه‌اش و لازمترین وظیفه‌اش این عبادت الله یکه و یگانه می باشد. یکم فایدهش این بوده است که الله یگانه را عبادت بکنیم، زیرا که الله ما را با این امر کرده است و از مهمترین وظیفه ما و شما عبادت الله یکه و یگانه می باشد. و فایده دوم را شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی می برارت می گوید تحریم و شرکی. در این آیت همچنین حرام بودن شرک آمدگی است. یک انسان برای ما بگوید که تو برای من اثبات بکن که شرک چی طور حرام است، ما براش سوره نساء آیه 36 را میگیم، میگیم که و عبد الله ولا تشرکوا به شیئا، عبادت کنید الله را و شریک ناره در بر الله کسی را. پس این همین آیت دلالت میکند که شرک حرام است که الله ما را از این منع میکند. الله تبارک و تعالی هر بنده را از چیزی که نهی کرد باز داشت، پس اون دلالت به تحریم بودن و حرام بودن و ناجایز بودنش میکند. در این آیت دویم فایده همین است که شرک حرام است، لان الله نهى عنه، زیرا که الله تبارک و تعالی از شرک ما را منع کرده است و باز داشته است که ما شرک نکنیم. فهو اشد المحرمات، پس شرک از سخت‌ترین، مصیبت‌ترین، وزمین‌ترین حرام‌ها میباشد. چطوره که ما در بالا خواندیم، یکم فایده اش که از مهمترین، افضلترین، بزرگترین واجب این عبادت الله است. پس برعکس عبادت شرک میباشد. پس پسترین و وزمین‌ترین و مصیبت‌ترین حرام‌ها این شرک است که انسان انجامش میدهد. متاسفانه بعضی ها در این مشکل‌ترین مشکل‌ها، حرام‌ترین حرام‌ها شرک افتیدگی است که الله تبارک و تعالی آنها را بیدار بکند و از شرک دورشان بگرداند. پس این دویم فایده اش است. فایده سیوم از این آیه مبارکه، ان نجتناب الشرک شرط فی صحت العبادت، هر آینه دور جستن و کنار شدن و بیراه شدن از شرک و خودت را دور کردن از شرک شرط فی صحت العبادت، شرط است، مهم است، لازم است در باره قبول شدن عبادت تو. ای انسان، ای انسان، تو میخوای که عبادتت قبول شود، پس باید تو از شرک دور شوی. اگر که از شرک دور نشدی، بدان که عبادت تو قبول نمیشود، زیرا که الله گفته است که وعبد الله ولا تشرکوا به شیئا، عبادت کنید الله را و در بر الله کسی را شریک نآورید. وقتی شریک آوردید، منع کرده الله را شما حلال دانستید و عملی کردید، پس الله عبادت شما را قبول نمیکند و شما سرخم و سرنگون میگردید برای این عمل انجام دادهتون. لان الله قرن الامر بالعباده بالنهی عن الشرك، زیرا که الله تبارک و تعالی یک جا کردگی از امرش را به عبادت با نهی از شرک. یعنی اول گفت که وعبد الله، عبادت کن الله را، ولا تشرکو بهی شیئن، باز نهی کرد، حال شد بری دربر ذکر کرد. بری دربر ذکر کردن این دلالت به فضلش میکنه، دلالت به بگیم بزرگی میکند که عبادت کردن الله فضل بزرگ دارد. نهی میکند از شرک آوردن که این پسترین حرام ها می باشد که انسان انجامش می دهد. پس الله تبارک و تعالی در اینجا امر و نهی را بری دربر آورد. اول امر کرد که عبادت کن، بعد باز ما و شما را منع کرد که عبادت نکن، شریک نار. اول گفت عبادت کن الله یگانه را، پس عبادت نکن غیری الله را، شریک نار در بری الله کسی دیگر و چیزی دیگر را. پس این هست سیوم فایده از این آیه مبارکه. و چهارم فایده، شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی از آیه 36 سوره نساء برای ما شما میبره، میگه چهارم فایده این است که ان شرک حرام قلیله و کثیره، هر آینه شرک حرام است، چی کمش باشد و چی بسیارش باشد. شرک را کم ترکش هم حرام است، شرک را یک ذرهش هم حرام است، شرک حرام است و حرام هست. کبیره و صغیره، شرک اکبر و شرک اصغرش حرام است، یگان شرک حلال نیست. یعنی شرک اکبر هم حرام است، شرک اصغر هم حرام است. شرک یک لحظه اینه و یک ثانیه هم حرام است، شرک دائمی و یک هفته اینه و یک ماه هم حرام است که انسان انجامش بدهد. لان کلمت شیئن نکرتون فی سیاق نهی فتعمو کل ذالک، زیرا اینکه کلمه شیئن، الله گفت که ولا تشرکو بی شیئن، چیزی را، یگان چیز را، همین کلمه چیز میگه در اینجا نکیره هست، فی سیاق نهی هست، الله نهی کرد، در رویش نهی گفت چیزی را شریک نار، فتعمو کل ذالک، پس این دربر میگیرد تمام نمود شرک ها را. همه شرک حرام است، شرک اکبر و شرک اصغر حرام می باشد. باید انسان دوره بجوید و سهلنکاری و آسانکاری نکند که ضرر خواهد دید، هم در دنیا و هم در آخرت. پس این چهارم فایده از این آیه مبارکه است که شرک حرام است، چی کلان و چی میدش، چی کم و چی بسیار است، چی یک لحظه اینه و چی یک ماهش، همش حرام می باشد. و پنجم فایده از این آیه مبارکه، آیه 36 سوره نساء، شیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی میارد میگوید که انه لا یجوز ان یشرک مع الله احد فی عبادته. هر آینه میگد بدان ای بنده، پنجم فایده ما از این آیت این را میگیریم که جایز نیست کسی را شریک بیاری همراه الله تبارک و تعالی در عبادت. جایز نیست این کار، در بر الله تبارک و تعالی شریک آوردن جایز و درست نمی باشد. لا ملکون ولا نبیون، جایز نیست که کدام ملائکه را در بر الله شریک بیاری. ولا نبیون، و همچنین جایز نیست که کدام پیامبر را تو در بر الله تبارک و تعالی شریک بیاری. حتی پیامبران، بزرگترین بندگان و افضلترین انسان ها هستند، این افضلترین انسان ها را انسان نمیتواند در بر الله تبارک و تعالی شریک بیارد. ولا صالح من الاولیائی، و همچنین جایز نیست که انسان یکی از انسان های صالح را، یکی از عزیزان خدا را، چطوری که در بین ما و شما مشهور است که عزیزان خدا میگیم، یعنی که کسانی که بسیار با الله دوست هستند و بسیار انسان صالح و با تقوا هستند، همچنین جایز نیست که انسان همین انسان صالح را در بر الله تبارک و تعالی شریک بیارد و پیش قبرش برود و از اون طلب بکند، نزد قبرش برود و از اون بخواهد، و نزد قبرش برود و از اون درخواست بکند. این جایز نیست، این حرام می باشد. ولا صنمون، و همچنین جایز نیست که انسان صنم را، بت را در بر الله تبارک و تعالی قرار بدهد. لان کلمت شیئن عامتون، زیرا که کلمه شیئن در این آیت عام می باشد، تمام چیز را در بر می گیرد، قبر هم در بر می گیرد، سنگ را هم در بر می گیرد و آب را هم در بر می گیرد، خاک و لای و هر چیزی که از قبر را می برند مردم از اون شفا طلب می کنند و همچون عبادتش می کنند، همه اینها را در بر می گیرد که حرام هست. جایز نیست انسان خاک مزار و مثل همون خاکی است که در پیش خانه تو هست، آب مزار و مثل همون آبی است که در درون خانه تو هست، و درخت مزار و مثل همون درختی است که در پیش خانه ات است. یگان فرقیت بین اینها نیست، بلکه درختی پیش خانه ات برات بهتر و خوبتر است که برات میوه میدهد، آبی پیش خانه ات برات خوبتر است که تو طهارت میکنی و خودت پاک و تازه و منزه میکنی و نمازت را میخونی و عبادت الله تبارک و تعالی را میکنی، این برات افضل و بهتر است. و آب و لای و خاک و سنگ و هر چیزی که در پیش مزار هست، اون یگان فضل ندارد، یگان برتری ندارد، یگان خوبی ندارد، از دستش هیچ چیز نمی آید. پس با این متوجه باش و یقین و باوری کامل داشته باش ای بنده که از دست اون یگان چیز نمی آید. پس این هست پنج فایده ای که شیخ صالح الفوزان از این آیه برای ما و شما براورد. همچنین می شود که از این آیه مبارکه فایده های بی عدد را انسان برارد و بگیرد، فایده های زیاد را می شود، لیکن به همین پنج فایده شیخ کفایه کنند، همچنین ما و شما هم با این پنج فایده کفایه خواهیم کرد. پس می گذارم به آیت بعدی. آیت بعدی در الله تبارک و تعالی میگوید و قوله و سخنی الله سبحانه و تعالی که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله تعالی و زندگرداننده توحید و پهن کننده و نشر کننده و بیان کننده توحید، این آیت را برای ما و شما یادرسی میکند که الله تبارک و تعالی در سوره انعام از آیه 151 تا 153 ما و شما را امر میکند. اولی آیت ما و شما را وصیت میکند. اولی آیت این است که شیخ محمد ابن عبدالله ها باورده است که بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم علیکم الا تشركوا به شیئا. شیخ همین قدر آیت را ذکر کرده است و لیکن سه آیت باید بیان کرده شود، زیرا که مقصد شیخ در سه آیه مبارکه می باشد. لیکن جای شاهد که ما حالا در کتاب توحید قرار داریم، عبادت الله باید کرده شود، شرک کرده نشود، جای شاهدش را آورده است که لا تشرکو الا تشرکو به شیئا، شریک نارید و در بر الله تبارک و تعالی چیزی را. پس معنای این آیت این است که قل تعالوا اتلو ما حرم ربكم علیکم، بگو ای پیامبر بیایید ای کافران اهل کتاب، بیایید ای اهل کتاب، اتلو ما حرم ربكم علیکم، پس من میخوانم، پس من تلاوت میکنم، برای شما بیان میکنم آن چیزی را که پروردگارتون براتون حرام گردانید، آن چیزی را که خالق و رازق و معبودی بر حقی که او را باید بپرستید برای شما رزق میدهد و برای شما صحت و سلامتی داده است، برای شما وقت داد و برای شما مال و ملک داد، انا همون پروردگارتان برای شما حرام گردانیده است که یکم حرام ها الله تشرکو بهی شیئا، شریک نارید در بری الله تبارک و تعالی چیزی را. در زیر شیخ فوزان حفظ الله تعالی حدیث را بیان میکند، در حاشیهش بیان میکند، میگوید فعن عبادة ابن صامت رضی الله عنه قال، این حدیث را عباده ابن صامت الله از اون راضی باد روایت میکند، میگوید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند، من یبایعنی علی هؤلاء الآیات، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بزرگترین پیشوای ما و شما و معظمترین صاحب مذهب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم که رئیس مذهب یکایک ما و شما موحدین هست، اون بزرگوار چی میگوید؟ رسول الله میگوید من یبایعنی علی هؤلاء الآیات، کی مرا بیعت میکند، کی با من بیعت میکند، به من دست میدهد بر این آیت ها. این آیت ها همین سه سو آیه سوره انعام می باشد، آیه 151 تا 153. پس میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این آیات ها را به تلاوت کردن شروع کرد و گفت، الله تبارک و تعالی میگه قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آیات را خواند و حتی ختم الآیات الثلاثه، تا اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این سه آیات ها را به آخر رساند و فمن وفا فاجره علی الله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت پس کسی در بیعتی کردهش در دستی دادهش وفا بکند و خیانت نکند و این وصیت الله را به جان و دلش قبول بکند و وصیت شکنی نکند، فاجره علی الله، پس اجر اون انسان، ثواب اون انسان، پاداش اون انسان نزد الله تبارک و تعالی می باشد. و من انتقص شیئا ادرک الله بها فی الدنیا کانت عقوبته، و هر انسانی که اگر تنبودی بکند و در وظیفه در عهدی دادش در دستی دادش در بیعتی کردش با این آیت های مبارکه وفاداری نکرد، نقصان کاری کرد، سهلن کاری کرد و آسانگیری کرد، ادرک الله بها فی الدنیا، الله تبارک و تعالی در دنیا چیزی را به سرش نازل میکند، کانت عقوبته، که اون عقوبتی همون میباشد. و من اخر الى الاخرتی کان امره الى الله، و هر کسی را که الله در دنیا یکون چیزی را به سرش ناورد، مشکله و مصیبت که سبب آمرزش همون گناهش نشد، کان امره الى الله، پس امر اون انسان به الله تبارک و تعالی است در روز قیامت، ان شاء عذبه، اگر الله خواست اون انسان رو عذاب میکند، اگر الله خواست اون انسان رو در عقابش در عذابش گرفتار میکند، و ان شاء غفر له، الله تبارک و تعالی اگر که خواست اون انسان را میبخشد و میامرزد. پس این حدیث را حاکم در مستدرک و این حدیث میگه صحیح الاسناد است و این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت نکردند، لیکن اصل حدیث متفق علیه است بدون ذکر آیات ها، که اصل حدیث هست اما آیات ها را تلاوت نکرده است که امام بخاری و مسلم همچنین روایتشان کردگی هستند. پس این میباشد معنای، پس این میباشد آیه‌ای که باید انسان به این آیت بیعت بکند. هر انسانی به این آیت بیعت کرد، به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیعت کرده است، باید در بیعتی کرده است در دستی داده است خیانت نکند. پس شیخ صالح الفوضان حفظه الله برای ما و شما بیان میکند کلمات این آیت را، که این آیت چی کلمه ها دارد و چی معنا دارد. میگه قل تعالو، بگو بیایید، تعالو میگه معناش هلمو و اقبلو، یعنی که حاضر شوید و اقبلو، رو به من بیارید، نزد من بیایید، تعالو معناش همین است، یعنی که حاضر شو، فکرت رو به من بگیر و رو به من بیار و بیاندیش، متوجه باش که من برای تو چی میگویم، زیرا اینکه سخن مهم رو میگویم، زیرا اینکه سخن لازمه رو برات میگویم. و در دوامی بارا میگه اطلو، اطلو رو میگه بناش ای اقصص علیکم و اخبرکم، یعنی قصه میگم و خبر میکنم شما را، یعنی شما نزد من بیایید، متوجه به من باشید، من برای شما میگویم و برای شما بیان میکنم و من شما را خبر میکنم که این چیزی که الله حرام گردانیده است چی میباشد. برای فهمیدنی حرام کرده الله، پس انسان باید صبر و تحملی گوش کردن داشته باشد تا اینکه بداند و بفهمد که الله سبحانه و تعالی از چی چیز ما را منع کرده است و حرام گردانیده است. و در آیات آمده است که قل تعالو اتلو، بیا بگوید پیامبر، بیایید شما، تلاوت میکنم، خبرتون میدهم، ما حرمه، آنچه را که حرام گردانید. حرمه میگه شیخ فوزان حفظه الله تعالی، میگه الحرام ممنوع منه، الحرام الممنوع منه. حرام چیزی را میگن که از اون انسان را باز داشته شده باشد. از هر چیزی که انسان را باز میداری، پس معناش این است که حرام هست. الله تبارک و تعالی وقتی میگه حرام هست، یعنی که ما و شما را باز میدارد که ای بنده ضعیف و ای بنده بیچاره و ناتوان، حتی قوه آتش دنیا که نعمت است، آتشی که در دنیا میبینی نعمت است، قوه دستت را، پایت را، یک اعضایت را در داخل آن گذاشتن نداری، تحمل آن را نداری، پس متوجه باش که من تو را منع میکنم. الله میگه ای بنده من تو را منع میکنم، یعنی که حرام میگردونم برایت، حرام میگردونم برایت که به حرام کردهای من نزدیک نشوید، که به عذاب من در دوزخ، به آتشی که در قیامت دارم، آن غضب من هست. عذاب دنیا نعمت است که برای شما فایده میرساند که شما طعام آماده میکنید، اما عذاب قیامت، آتش قیامت، غضب الله تبارک و تعالی میباشد. الله تبارک و تعالی میگه من شما را منع میکنم. حرام یعنی که ممنوع است، جایز نیست، درست نیست قپیدن و نزدیک شدنش. و هو ما يعاقب فاعله و يثاب تاركه. پس تعریف حرام را برای ما و شما بیان کرد. اگر انسان بگه حرام چی است، میگیم که حرام چیزی است که الله منعش کرده است، لیکن فایدهش چی است؟ فایدهش همین است که و هو يعاقب فاعله، هر کسی اگر حرام انجام بدهد، الله در عذاب خودش عقابش میکند و عذابش میکند اگر نبخشدش، توبه نکند، توبه صادقانه و خالصانه نکرد، بخشش الله را به دست نآورد، الله تبارک و تعالی اون انسان را عذاب میکند، شکنجه میکند و عقابش میکند. و يثاب تاركه، اما ثواب میگیرد ترکننده حرام. یک حرام را انسان انجام نمیدهد، ثواب میگیرد. شرک کردن حرام است، حال امروز ما و شما شرک را نمیکنیم، ثواب میگیریم. زنا حرام است، زنا نمیکنیم، زنا نمیکنیم، ثواب میگیریم. غیبت حرام است، غیبت نمیکنیم، ثواب میگیریم. مردم را به دعوت کردن به سوی بدعت حرام است، مردم را به سنت دعوت میکنیم، به بدعت دعوت نمیکنیم، خب میکنیم، سکوت میکنیم، ثواب میگیریم. و مردم را از راه حق منحرف نمی کنیم، در شک نمی افتونیم شان، ثواب می گیریم، زیرا اینکه در شک افتاندن موحد ها حرام هست. پس این حرام است که انسان موحد را از راه حقش منحرف و براهش بکند. پس وقتی که انسان هیچ چیز نمی کند، در جهش می نشده، می کار انجام نمی دید، ثواب می گیرد. الله اکبر، بزرگی الله را بینید. پس می گوید الآیات، و شیخ محمد ابن عبدالله رحمه الله گفت الآیات، در آخری بعد آوردن آیات ها گفت الآیات. الآیات میگوید ای الى آخر الآیات الثلاث من سوره الانعام، یعنی تا آخر سه آیاتی از سوره انعام، یعنی سه آیات رو میگوید. در اینجا شیخ در قصد دارد و نیتش سه آیات میباشد. من قوله، از این آیات شروع میشود که قل تعالو، از همین آیات شروع میشود الى قوله في ختام الآية الثالثة، تا آخر آیه سیمش، یعنی که آیه 51 و آیه 52 و آیه 53 که آخر آیه 53 این می باشد که ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. پس این ده کار هست، ده چیز هست، ده وصیت هست که وصیت میکند الله تبارک و تعالی شما را، شاید شما با سببی دانستن، با سببی فهمیدن و با سببی آگاه شدن از این ده کار دوری بجوید و تقوا بکنید و صاحب اجر و پاداش بگردید. پس این هست ده آیه که مختصر، ده آیه که مختصر، سه آیه که از سوره انعام شیخ برای ما و شما بیان کرد. و درس امروز را در اینجا به پایان می رسانیم و درس آینده این آیت سه آیه سوره انعام را به سمع شما میرسانیم و همچنین ده وصیتی که در این آیت ها هست با تفصیل در بابشان برای شما میرسانیم و همچنین از درس آینده از المعنى الاجمالی للآیتی یعنی که معنای خلاصوی همین آیه سوره انعام چی میباشد درس آینده به خواست الله تبارک و تعالی به سمع شما خواهیم رسانید و درس امروزه در اینجا به پایان میرسد و یکایک شما را به الله حنان و منان میسپارم و هر کجایی که باشید سربلند و با قرآن و سنت باشید. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.